بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 20 مذي وصفر mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilimama bi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah. Tulianza katika kikao cha mwisho tulichokaa, babu majaa fi sifati akli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mlango ambao ameeleza na kuorodhesha ahadith zinazoeleza sifa ya namna alivyokuwa kila mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukasoma chini ya mlango huu hadithi mbili, na leo biidhnillahi ta'ala tujaribu kumalizia kile kilichobaki. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي، حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقرم ابن الأقمر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله: الحديث قد سبق بيانه في الترجمة السابقة. اختلف في معنى الاتكاء أثناء الأكل. حديثي تمتنغولية كي بينيشا كتك ملانغو ليوبيتا نوم اختلفيانا ونوم فيوني كتك كويليزا معنى الاتكاء وكتمتنا بقولة. فقيل: هو التمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت. وإنجينا وكسيما نمتك مكينيك كتك كولا وصفايتا تكاكوا بمعنى كلك كاو نجوكا أميكا كيكاو أمي مكينيك أتك كولا. فعندما يجلس الإنسان للطعام جلسة متمكنة فإنها تستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناوله. سمت وكستاوي في زوري كتك كوكاتشيني كولا هلجامبو لتنفتيا كتك كولا زايدي نكوى نولافي كتك كولا كواكي utamwona amekaa amemakinika kabisa. Yani sasa hivi nimeuketia huu mchele ama nimeketia hii sahani ya chakula vizuri kabisa, basi kwa kikao chochote kile itaitwa nini? Aditika. Walihadha sisi salaf wasemaje kuhusu hili jambo? Qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullah: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاتا مخافة أن تعظم بطونهم. ولكوا سلف وكيشكيا kukaa kwa makinika kwa sababu waogopea matumbo yao yawe makubwa, sababu kila yani matumbo yao makubwa zaidi. Kwa salafu walikuwa wakiogopa sana kukaa katika hali ya kuwa mtu amemakinika katika kula, kwa sababu wachelea antaadhuma butunuhum, yani matumbo yao yatakuwa makubwa. Haya ni matatizo ambayo tunayo katika asri hii tunaoishi. Imekuwa tabu sana kuyaondoa matumbo, na ukiangalia sababu utakuta kuwa mara nyingi yarejelea katika mambo kama haya, namna ya mtu anavyokula. Allahu musta'an. Na utakuta kuwa hata baina ya masahaba ilikuwa hakuna watu yani wana matumbo makubwa hivi, sio kwa nadra sana. Kama sahaba, kama sikukosea, Sawad katika vita vya Badr ilipokuwa tumbo lake kidogo limetoka katika safu, Mtume sallam akampiga kwa fimbo kuwarejea ndani kuweka safu sawa katika vita, hatukusikia sahaba mwingine amepigwa kitambi sipokuwa huu mmoja peke yake meguswa hivi. Kisa maarufu, akamwambia Rasulullah, aujatani, uniumiza na lazima nikulipize. Alipomfungulia tumbo Mtume sallam, akamkumbatia Mtume sallam, akamwambia nachelea kwa leo, pengine iwe ni siku yangu ya mwisho, nitauawa katika vita, nikapendelea hiyo jambo la mwisho, ngozi yangu imegusana ngozi ya Mtume Muhammad sallam. Ashahidi ni kuwa walikuwa hawana yani vitambi kama hivi sisi leo, imekuwa ni maradhi. Leo ni maradhi, subhanallah. Hata yule anajiona pia mkonda na kitambi, kila mtu ana kitambi. Yani hii ni msadaqi ya maneno ya Mtume sallam, wa yakthuru fihim asiman. Na hata ukikikwepa namna gani cha kufuata kule uliko, imekuwa tabu. Wewe wakwepa hivi chaja huko nini katika kile chakula kinacholiwa na watu. Sallallahu alaihi wasallam. Kanu yakrahuna an yaakulu tukatan mahafata an ta'dhuma butunuhum. Waqila al-ittika'u huwa an yaakula al-insanu muttaki'an ala ahadi shiqqayhi. Na wengine katika wanaoviona kasema al-ittika'u ni kule mtu kula akiwa ameegemea upande mmoja, kulia au kushoto. Waqila huwa an yadha yadahu al-yusra 'ala al-ardh muttaki'an 'alayha wa ya'kulu bi yaminihi. Na wengine wakasema ni pale mtu anapoweka mkono wake wa kushoto akautegemea huku yuana na mkono wa kulia. Na hii mara nyingi pia watu wenye matumbo makubwa yani hawawezi kula hivi kukaa, basi maskini utamwona mpiga magoti analala nyuma namna hii, kisha iwapige iwavute ule mchele kwa mbali, kumbe ndio iwazidisha. Kesho sijui atategemea mikono miwili kisha alishwe, manake ndio inavyokwenda, kwanza na mmoja kisha mwisho atakuwa mawili, atakuwa mke wangu nilishe, maana kukaa pia mtu atashinda. Mwajua kuna watu walala kwa kukaa, yani mtu yani lile subhan kama barmim, kama tumbo kama pipa yani amekuwa kama pipa, mpaka kiasi cha kuwa hawezi kulala, akilala hivi wapaliwa. Wallahi kweli, mpaka aekiwe kochi ndio yualala. Akilala sasa apata taabu maskini. Yani nini balaa hizi? Yani mtu ukiona ile balaa mtu anaoipata maskini na mtihani. Ni mtihani. Lakini ukichunguza vizuri utakuta utokamana nini? Namna watu wanavyokula. Sidhani kama mtu andaandaye ana kitambi namna hiyo. Na yule si kitambi, tumbo. Ana tumbo mtu paka halali kwa kulala. Kwa kitanda na kina tena kazi. Unajua ukiwa na tumbo kubwa sana ukilala, kama sijui matumbo atakupanda juu hivi. Na kama mkula chakula ya kama atakutoka. Mimi nishaona watu akilala yana kukaa. asipolala kwa kukaa atapata taabu, apate usingizi, lazima alale kwa kukaa. Wallahu musta'an. Allah tuondolee matumbo hayo, na wale ambao Allah amewapa mtihani auondolee pia, maana hii ni maradhi pia. Subhana afia. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الذم الوارد في النصوص يتناول هذه الصفات كلها. ابن القيم رحمة الله عليه قد زاد المعاد أسمى كل كسيمانغوا كيكاو شاء الاتكاء ينجي كتك صفات زوت الزوتاج لأنه يصدق على جميعها كسببك فيكاو فيوتيفي هيا ما يلزو يكبلك yaingia katika kila aina vikao vilivyotajwa. Qala walittika wa ala thalathati anwa'. Ahadiha alittika wa ala aljambi ubavu. Wa thani tarabbu'. Tarabbu' ni kukaa kile kikao ambacho sahihi mmekaa msikilize darasa. Tarabbu'. Wa thalitha alittika ala ihda yadayhi, kujimia mkono mmoja. Wa akluhu bil ukhra, kisha iwala na mkono mwingine. Wa thalathu madhmumatun, vikao vyote hivi vimesimangwa, mtu ajiepushe navyo. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abdul Rahman ibn Mahdi qala hadathana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar nahwahu. Hadhihi tariqun ukhra li hadithi Abi Juhayfa radiyallahu anhu sabiq. Ini njia nyingine kwa kihadithi alitaja Imam Tirmidhi rahimahullah. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. تقدم هذا الحديث في صدر هذه الترجمة. هي حديث للكوية كوانزا كتك ابنه لزممزية katika kikao kilichopita. Qala hadathana Ahmad ibn Mani'a qala hadathana al-Fadl ibn Dukayn qala hadathana Mus'ab ibn Sulaym qala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'im min al-ju'. Alayhi salatu wassalam. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أم ختميش أملنقه رحمه الله وكتاج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث أورده الإمام أحمد في المسند. Hadithi hii ameitaja kwa kirefu Imam Ahmad katika al-Musnad bilafdhi, na lafdhi yake ni kama ifuatayo: uhdiya li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tamrun faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa zawadi au pengine zikija ngawira wakati mwingine, au akiletewa sadaka au zaka, na akiwa akigawanya baina ya fukara ashaba, yeye mwenyewe asimamie jambo la kugawanya mwenyewe, yani bimaana sio kuwa eti awakilisha mtu, yeye mtu msalamu mwenyewe yogawanya, hii mpeleke fulani, mpeleke fulani. Sasa kulikuwa na kapu moja, mtu msalamu ameletewa tende, ana kapu moja. Ikawa hilo kapu akimpa sahaba Anas afikishe kwa wale wanaostahili, kisha waregesha, kisha ile kapu lajazwa tena, peleka kwa fulani, hivyo hivyo. Kwa Anas hapa sema wa ana rasuluhu bihi, yani na mimi ndio nilikuwa kinituma katika kufanya shughuli hizo, yako. Mimi nachukua napeleka. Chukua napeleka. Yataka tufahamu kitu kimoja. Yaani tukimzungumzia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni uongozi wa ajabu sana alikuwa nao ambao hauna mfano wake. Sababu niliyotajia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni kiongozi wa Uislamu. Yeye alikuwa ni komanda wa jeshi alayhi salatu wasalam. Yeye ni bwana ana wake 9 ndani ya Madina. Yeye mtu mmoja. Na ni baba ana watoto alayhi salatu wasalam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio alikuwa akisimamia kutoa kuzigawanya zakaa na sadaka. Yeye mtu mmoja. Na yeye iwakaa na masahaba wake. Katika hadithi nyingi utasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba wake. Na huyu mtume huyu sallallahu alaihi wasallam ambaye ilikuwa yawezekana vizuri sana katika nyumba zake akaweka cha kumtosheleza mwaka mzima, yeye yulala na njaa. Na sifa zote hizo zilizokuwa nazo na nyingine nyingi katika kazi anazozifanya huyu mtu mmoja alayhi salatu wasalam, na juu yake alikuwa kilala na njaa. Na hivi ndivyo wanavyokuwa viongozi, kuwa mwanzo huwatanguliza wale waliokuwa chini yao. Sasa hapa Mtume wa sallam alikuwa na njaa sana, si kidogo, sana. Yani kama ingelikuwa ni mtu leo akiletewa zile tende, mwanzo sema mwanzo hebu peleka kwa fulani, peleka kwa fulani, peleka kwa fulani, kwa watu wake mwanzo nyumbani, mwanzo kwa wake zake, peleka stoki, kisha mwanzo wacha nkae nile mimi, ale kitakachobakia nitafikiria nitampelekea nani. Lakini Mtume sallama ana njaa sana wakati hizi tende zaje, achukua kapo mwambie ana siipeleka kwa fulani mpaka kamalize. Hatta faragha minhu, akamaliza kuwagawanyizia wote wanaohitaji. Qala faja'ala ya'kulu wa huwa muq'in aklan dhari'an fa'araftu fi aklihi aljuu'. Mtume sallam akapiga magoti akakitia miguu yake kama kwa kusimama juu vile, kitia kwenye sehemu ya nyuma ya mundi, kitia hivi namna alivyokuwa akila, asema Anas, nilijua Mtume sallam ana nini, ana njaa sana, lakini hakujitanguliza nafsi yake. Mwanzo aliotanguliza wale waliokuwa chini yake alayhi salatu wasalam. Na hii ni sifa kubwa sana ya uongozi. Wallahi lau kama kiongozi atajipamba na sifa kama hii, bila shaka walioko chini yake watakuwa pamoja na yeye katika kila jambo, na watampenda sana kiongozi kama huyo. Kinyume na viongozi ambao jambo la kwanza mwanzo yafikiria nafsi yake. Na hili lasikitisha zaidi ikiwa mtu atapewa uongozi wa tuseme imamu wa msikiti, yuafeli katika tende za Ramadhani. Sasa huyo afapeli kwa wapi? Kusome hadithi kama hii, kitu cha kwanza kabisa zikija tu zile tende za fichwa, hufichwa wezi, kafichwa kule, kumbe ya timingi wa Ramadhani ishe. Kuna uwezekano watu wakaja wakafuturu msikiti huo hakuna tende, hakuna, kumbe ziwekwa. Ndio ukapata msikiti mwingine watu uteta. Kuna msikiti mimi najua watu uteta kila Ramadhani. Imamu simama sema haiwezekani bwana. Kuna nini? Haiwezekani bwana. Kumbe watu wakileta vile vitu kalmati, sijui kama mitai, sijui wakileta vazwa karai, sijui wakileta nini, yana mfuko wake utia kwake mwanzo kisha ndio kagawanya. Mwanzo utia kwake kisha kagawanya. Sasa siku ile mfuko ukenda. Sifa. Wallahi Rabbi, msikiti umumu tu, sitaki kuutaja. Imamu jamaa kase, jamaa tena wasema kusuda, anzidi bwana. Nimletea watu wafuturu yeye, yatia kwenye mfuko wake. Basi bwana maskini anafikiri wanaotewa, Allahu Akbar, huwa yuficha mali pale. Jamaa akautukua mfuko akaenda nao. Asema haiwezekani, nsimama yani atafuta. Haiwezekani mfuko wangu utatolewa. Jamaa nani anauchukua? Sasa ukifikia imamu una sifa kama hiyo, una faida gani tena baada hapo? Washindwa na kalmati na mitai, kisha hawa hawa wana viongozi wa mchangu, viongozi wa mchangu na wewe wa mcha, ikiwa imamu msikiti afanye vitu kwa hivyo, aferi kwenye kalmati na vyazi vakalai. Jamani, kiasa si kama wanavyosema wenyewe, too much. E, nimepita mipaka katika mtu, mambo madogo madogo ya kuaibisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatanguliza watu mwanzo. Mwanzo atanguliza nafsi yako. Hata watu hawana imani na wewe tena. Sababu kuona, wakuona ule mwenendo wako unaotumia, wewe watakikana uwe wewe ndio kiongozi wa waongozi walioko nyuma yako. Wawatanguliza wao katika khairi. Na ndio maana ukaona uongozi uliokuwa tawaliwa na masahabu ulikuwa tofauti kabisa na wale waliokuja baadaye radhiallahu anhum waradhuan. Na ndio maana kwenye radhiallahu anhum waradhuan wakafikia katika daraja kama hii. Ibra sikuwa yao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Allah amekuridhia? Sasa wao wanawi radhiallahu anhum waradhuan, tena kaanza na yeye nafsi yake ذاتي ياك تقوف رضي الله عنهم كيشان دي ورضوا عنه نهين من قبل صفة كوب الله أميواب مصحبه متوزن سأقول يمامبو كما هاي نمينجين ومينجي كتك من مزور لكونا وليمفوات متو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق كان صلى الله عليه وسلم به جوع شديد فأهدي إليه تمر. Mtume sana alikuwa na ndaa sana, njaa, akapewa zawadi tende, na si kidogo, zile tende zilikuwa nyingi, kwa sababu ikiwa atumana kapu lapelekwa huku, kapu lapelekwa huku, kwa nyingi zile tende. Yani alikuwa yuweza kula, kwani atakula kiasi gani? Yuweza kula mwanzo yeye kisha akagawanya, kwani atakula kiasi gani? Kilo mbili hawezi, atakula kiasi kamtoshelezi. Lakini hivyo hivyo Mtume sana makawa يرسل أنسا خادمه رضي الله عنه بالتمر فيذهب بمثقل إلى محتاج. أمتوما أنس أتكوى كده كيكاب وبيليكا كويري من يكويتاجي ثم يرجع ليذهب بمثله إلى آخر كيشي ورودي أتكوى مفنواك تينا بيليكيا من جينة. وكرر ذلك حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من قسم التمر على المحتاجين. Mtume صلى الله عليه وسلم ile jambo akalikariri la kupeleka mpaka akahakikisha wote wale wanaohitaji wamefikiwa na ile neema ambayo imemjilia. Thumma akala صلى الله عليه وسلم, kisha ndio akala Mtume صلى الله عليه وسلم. قوله وهو مقعم من الجوع, الإقعاء هو الجلوس على الوركين من غير تمكن, kama nilivyoeleza kuketi juu ya ile misuli miwili ya nyuma ya mguu kiti juu yake kisha miguu imesimama hivi. Mtu akila namna ile kweli amemakinika? Akumakinika ni kwa wala kwa ajili tu yani azibe ile njaa, alafu mambo yake mengine yashughulike. Sasa hivi mpaka madaktari ambao sio Waislamu ukiwasikia wazungumza, ile hali imekuwa ngumu. Kuna daktari mmoja asema, tuambie tusali naye pale. Wamfanya mitingi madaktari wakubwa wakubwa hapa Mombasa kuzungumzia vitambi. Kwa nini vyatushinda? Kupunguza wafanye nini? Mwisho wakatoka na karara, wakasema haiwezekani kupunguza vitambi isipokuwa kwa kufanya watu ile operation ya kupunguza tumbo ile. Haiwezi, yani kufikia madaktari wasema haiwezekani. Kwa nini? Sababu kile wanachokisema yasikilizwa na huku kisha yatolewa na huku. Haya ndio yale yule alokwenda hospitali nchi ya India, sio wapi huko, kwenda kutibiwa sababu mpaka upunguze mwili. Basi akapunguza kula, akipimwa katika zile siku ambazo wamepewa apunguze, anzidi hakupungua yani anzidi kidogo. Anasema yule bwana anashika kichwa kunani, asema nasikitika hapa napunguza sana kula, nashindwa kirudi huko kwetu itakuwaje? Yaani kirudi huko kwetu sasa itakuwa ni chapati sijui nini pilau sijui, sasa sijui itakuwaje. Asikio mtu ampunguza, akwambia mpunguze, sijui alikuwa yuwala nini, lakini ampunguza, sema nzidi kidogo. Asasema nikirudi huko kwetu sijui nitafanya nini. Sasa ikifikia hali kama hii, ukaona mpaka madaktari wakupa nasaha kwambia usile mpaka usikie nini, mpaka uhisi njaa. Si haya maneno alikuwa akizungumza salaf, kwa mtu asile mpaka awe ahisi njaa, sio? Lakini kwa kweli, hebu tuzungumze ni ukweli, wallahi wa rabbi, kila mtu awe mkweli na nafsi yake. Hivi kweli kweli wewe jiangalie, wala ukiwa wahisi njaa, kikweli nituzungumze. Kwa mfano kila asubuhi mpaka uhisi njaa ni kama saa 11 jioni ndio usikie, na hisi njaa haimaanishi yani kidogo natakujaza hivi naona kama kuna nafasi. Kuhisi njaa ni kule sasa wa wadhaifu, kama vile unavyofunga, ukifunga wahisi njaa, si ndio? Wasikia njaa ukiwa umefunga. Basi namna hiyo hiyo ndio watakana pale, ndio ule pale ambapo sasa wasikia na njaa, sasa ndio kula. Na ukifanya hivyo utajikuta kuwa kwa siku wala mara moja au mara mbili peke yake, utozidi. Lakini kama wataka kufugwa kufanya zero grazing, basi kula asubuhi ikifika baada ya salatu dhuhuri, yani ni routine, baada ya salatu dhuhuri tuenda kula lunch bwana, pigia lunch. Baada salati al-asri chai ya saa 10 na biskuti wala ama na kashata na nini, yuko kwenye vikao vya wazee kule apija kahawa na nini na vitu vitamu. Huyo usiku sasa sema wajua vizuri nasikia kula asha mapema, eti ajishughulikie afya yake, ada baada al-maghrib. Huyo kula asha mapema ili ajisalimishe, asije wakati wa kulala, si unkula bila njaa. Sasa ukiangalia sisi wenyewe katika kula kwetu, twala wakati hatuhitaji kula, wallahi urabbi. Sasa hivi asubuhi sasa uweweza kula wewe, kisha kuulizwa baada ya kula tu, mkewe akwambia ha lunch tupike ni jipike wewe, manake sasa sijui nitakula nini, manake mtu anshiba, wewe umuulize utakula nini, wewe sishashiba, wewe huna huruma. Waona wamninio mume sema hivyo, sahibi yangu moja sema wauliwa mdogo mdogo, wewe wajiona wapendwa, kumbe wauliwa mdogo mdogo, pole pole ndio wauawa hivi. Lakini na yule anayekufanyia hivyo, yeye maskini, ona yokupenda, usubuhi unkula tena wala watu. Sasa hii mimi na hakika jamaa washa plani hii na hii na hii na hii, akishamaliza na haondoki mtu kwenye meza mpaka ashibe, mafurahi kweli. Kweli sisi tuondoki, ama kuna mtu ondoka kwenye chakula ti bado yataka? Hakuna. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo sahau zamani. Tena eti zamani ilikuwa ni mbidi sababu inkusha. Lakini leo sisi tuondoka pale tukiwa tumeshiba, la ajidu laha maslakan. Kama ilivyotokea wakati mmoja na Abu Huraira radhiallahu anhu. Sina tena nafasi. Basi hapo ndio sema sasa geji imefika, sema wenyewe. Geji shafika. Alafu huyo ulizwa ghada atakula nini, na alivombaya sema pilau. Si ati atamwambia mkewe ati sasa mke wangu siona ninashiba hivi mpaka usiku nitakula. Mimi nafikiria leo tupike pilau, natamani sana pilau. Gani ya papa? Pika ama nyama? Pika. Kwa hivyo asha plani kuwa bai saa 4 na nusu saa 5 kile chakula kitakuwa kishapungua pungua, atapiga na danchi. Akishamaliza lunch apanga asha. Chapati na maharagwe ya nazi. Si ndio kwetu Mombasa hivi? Subhana wallahi sijui tuishi vipi. Basi tu. Ngoja siku yako kufutia watu uzito kukubeba. Subhana Allah. Walihadha jaa fi ba'd riwayat alhadith wa huwa mutahaffiz badal qawli sallallahu alayhi وقول أنس وهو مقعن. والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض. كلكوكا kana kwamba sasa hivi utaenda zako. Mtume sana alikuwa akikaa kila ni kama iwakai wala aende zake, si ati amekaa. Na leo ukikaa hivyo tabii, baba wenda wapi? Kebuka utulie, kaa vizuri ule bwana, tulia ili ule zaidi. Na Mtume sana alikuwa akikaa namna hiyo, kama mbaya ni waonja onja yuondoka. Sasa ile onja onja yako ile ndio watu washakula, ile mtu yuonja ndio kama mbaya shakula, mtu enda zake. Yakfika luqaimat au takfika luqaimat, ya kutosheleza we matonge tu ambayo yatasimamisha sulbak, mgongo wako angalau uweza kusimama. Lau kama tu nasema lau kama sisi, si ati umzungumzaji ndo hali msije mkanisikia hivi nazungumza mkasema no, yule basi ajipanga kweli. Sote tuko kwenye gari moja. Lau kama tutamfuata Mtume sallama alivyotufundisha namna ya kula, wallahi naweza kuambia madaktari wako hapa, madaktari watapata kazi, watakuwa hawana kazi, kazi yao itakuwa ni chache. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo ilikuwa tutumwe chemist tukiwa wadogo, ama kuna mtu alikuwa akumbuka atumwe chemist, watumwa dukani tu, nenda kanunue hiki, nenda kanunue kile, sio? Hebu nionyeshe kona leo haina chemist, niambie mtaa huu hauna chemist. Mtaa huu unayo, hupati tabu siku hizi. Usiende mbali, ikiwa si chini ya nyumba yako pale kuna duka la chemist, basi jirani yako, usipate tabu, kwa sababu hali ya watu ndio ilivyo, maradhi yamekuwa mengi. Sasa biashara za madawa, biashara za hospitali na nini zimejaa, watu wamejaa. Kuna chemist tukienda paka namba wapewa, chukua namba, subiri hapo, utakaa wewe na dawa yona ile pale kwenye meza. Sio akili zao wengine, sio siko vipi? Hana ndo usulubu wa biashara. Si dawa hii hapa tu, yani mimi nalipa nipe dawa yangu nde zangu, ambao kaa pale funga foleni, kisha muitwa mmoja mmoja. Na ni wengi watu. Na ukiangalia yule mgonjwa yule ankuja mwenyewe pale chemist, yatembea na miguu yake. Kini mgonjwa. Yote yatokana nini? Na kula. Wala tusrifu. Wakulu washrabu wala tusrifu. ومن صور الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. نين ديو نيليزا قاني مانز كوكتيا جويا الورك يمسولي لكو قنيوما ميقويا قنيوما قوم اسماما وكتي جويا فيسيجينو وكتيا فيسيجينو فياكو وكو من بيجا مغوت كيشونا ونقول كتك حالي كما هي إن إقعاء. Mtume sana alikuwa akikaa pia namna hii wakati wa kula, kwa sababu malengo sio kula. Mtume sana alikuwa akila kiasi tu, na wale walikuwa fikra zao ziko kwenye kula kula. Utopata tu masahaba wamekaa hivi kama sisi wamekaa kisha wazungumzia, basi bwana leo tupige hivi, leo tupangeni tule hivi. Wao walikuwa kizungumza vipi tutafanya mji fulani wa chini ya Uislamu, vipi tutafanya mji fulani wa chini ya Uislamu, walikuwa mambo yao makubwa makubwa, vipi tutaeneza Uislamu, vipi tutavunja ile keki tuianzie huku ama huku, vipi tutapiga ile sinia. Wajua, angalia wewe anza na huku, kisha na wewe anza na huku, mimi najitakutana hapa katikati. Si ati nyinyi jeshi lenu litakuja upande huu, litakuja upande huu, kisha na sisi huku wale tutawaweka katikati maadui. Allah musta'an. Ndio hadithi yetu tuliona, babu majaa fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kwenye mkate hapa, insha Allah taala, ametaja hadithi nyingi, mtaona alikuwa kila mkate aina gani Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi idhnillahi taala. Na ndiyo maswali mengi manake watu wajiuliza, kwa nini wa masahabu walisho walikuwa na afya zao, walikuwa na afya na wana nguvu, na watu wa zamani pia walikuwa hivyo. Mtaona siri zao katika namna walivyokuwa wakila. Pima huu mkate ambao tutauzungumzia hapa, kisha na mikate ambayo sisi tunakula. leo, utakuta kuna farak kubwa sana. Na ndio maana sisi tunachukula cha tudhuru, na wao walikuwa wakila kile kitu wanachokula cha wasaidia katika miili yao. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.